الحمد لله الذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله من لا نبي بعده أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الأحبة، وقف الخطيب لدى قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا أخيركم في أهلي، فخير الرجال من كان خيرا في أهله، وخير النساء من كانت خيرا في أهلها. فيقوم التوازن بين الزوج والزوجة، فالزوجة معينة لرجلها ليكون خيرا، إذ قد يكون الرجل كذلك، إذ قد لا يكون الرجل كذلك، فتخرجها من فسادها إلى صلاحها، وقد تكون الزوجة غير صالحة فتخرج رجلها عن خيريتها إلى فسادها. والله تبارك وتعالى عندما أراد هذه المعاشرة الزوجية جعل كل واحد منهما جزءا مكملا للآخر، فكما يلعب الزوج دوره كذلك تؤدي المرأة دورها. ndugu islamu hutuba iliyotangulia khatibu alichosimamisha kwenye hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume aliposema khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule ambaye ni mbora kwa watu wake wa nyumbani, ani wake zake. Wa ana khairukum fi ahli, na mimi ni mbora wenu kwa watu wangu wa nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba yeye ni bora kwenye matangamano baina yake yeye na mkwewe, na mkewe, mke wake. Bwana akiwa bora na bibi akawa bora, ndipo kutapatikana tunda la matangamano haya ya wawili ambao ni watu pengine kabila mbalimbali au ada mbalimbali, lakini kila mmoja ana busara, ana lengo la kumtimiza mwingine, ndipo tutapata nyumba ambao ni nyumba ya raha, ambao ni nyumba kamili. Mume aweza kuwa ni bora na kwa sababu ya busara yake akaweza kumbadilisha mwanamke ambaye ni mbaya na yeye pia akawa bora. Na mwanamke na yeye vile vile aweza akawa ni mbora, akawa na busara, akaweza kumbadilisha mumewe ambaye tabia yake ni mbaya, akaingia kwenye laini ya kuwa na tabia nzuri. Pamoja na kwamba mwanamke asifika sana kwa maneno ambayo hayakomi, maneno ya utiriri, lakini yeye mume maadamu ni mume akawa ameusoma utangamano wa mume na mke, aweza kumbadilisha mwanamke kama yule, akaata maneno yake ya upuzi akaleta maneno ya sawa. Haya ni ikiwa sisi Waislamu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha moja baada ya moja. Hakuachana mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yoyote hapo ulimwenguni ambaye hakumfundisha Muislamu. Sasa sisi kuachana na sharia ndipo tukaishi kwenye makosa ambayo hayana mkomo. Sisi tukinapowasoma matangamano ya mume na mke tuyasome kulingana na tulivyoelezewa na sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu katika matangamano ya mume na mke atuambia: an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikaha ni katika mwenendo wangu. Mwenye kuachana na mwenendo wangu si katika mimi. Kisha Mtume sallallahu alaihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuamrisha kwenye aya zaidi ya moja tuoane. Wankihul ayama fankihu ma tabalakum. Oweni. Tunapooana sisi Waislamu, tuoana ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni sunna ya manabii waliotangulia. Tuoana ni amri ya toka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alotuamrisha tuoane. Kule kufuata amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kule kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni taa. Na madam ni taa ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au ni taa ya kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikaha zetu tunazooana huvazisha badilika zimekuwa ni ibada. Na madam ni ibada, basi ni dini. Kwa hivyo tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwenye nikah. Ndipo na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzidi kulitilia nguvu hilo akasema, wa fi budhi ahadikum sadaqa. Fi budhi ahadikum sadaqa, katika tupu ya mmoja wenu Mtume asema ni sadaqa. Na masahaba Mtume aliposema neno kama hili wakastaajabu, kwamba ayati ahaduna shahwata fayakunu lahu fiha sadaqa, mtu aende matamanio yake kisha hivi itakuwa ni sadaqa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrakibisha akamwambia, awaraaita law wadaaha fil haram akana alaihi alithm, akamwambia yale matamanio yake law alikwenda kuyaweka mahala ambapo ni haramu, je, angepata madhambi? Akamwambia naam, angepata madhambi. Akamwambia basi na akiweka mahala ambapo ameamrisha atapata thawabu. Ina maana sisi tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia sharia ya nikah, ya matangamano ya mume na mke. Lakini hebu tujiangalie sisi wenyewe tulivyojifelisha kwenye kulitekeleza kama hili. Ni mwanamume gani? Baba gani? Mwanawe alipomwendea akamwambia, baba, mimi nataka kuoa, akamweka kwanza, hebu ketu nifundishe, wajua mtu huoa vipi? Baba gani ambaye amfundishe mwanawe namna kuoa? Ni mama gani ambaye humweka binti yake akamweleza, wewe wataka kuolewa, kaida ya mume na mke huketi hivi, hufaa awe ni kisampuli hii, asubiri kisampuli hii au vipi? Nani? Utakuta hakuna mafundisho yanayopatikana kwenye pande zote mbili. Mume hatumfundishi namna ya kuoa na mwanamke hafundishwi namna ya kuolewa. Lakini je, baba na mama wana kazi gani ambao wataifanya wakati mwanawe mwanamke atakapoolewa na wakati mwanawe mwanamume atakapokuoa? Fundisho atakalompatia ni mafundisho ya kuweza kuimaliza nyumba ya familia iondoke moja kwa moja. Mama huwa anahadhari siri ya mume wa binti yake isijulikane na mamake mume, kwa sababu mume ni nguvu ya juu, mara moja huweza ukaiondoa. Na baba naye alomza bwana harusi atakuwa ana ulazima wa lile. Kila mmoja hapa wa fikra moja, mume aambiwa mke sindruye mtu, na mke huambiwa mume sindruye mtu. Mevutano ndipo inapojichomoza. Vijana mahaba yamewajaa, lakini hawajui sasa wafuate mahaba yao au wawaridhishe wazee wao. Tatizo pale laanzia mwanzo. Na hili ni jukumu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lau kama wanawake wale wanaolewa kila siku, lau waume wale ambao waoa kila siku waliweko wakapewa mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakajua kihakika, lau yule baba ambaye amchesa mwanawe akate mahaba yake, lau alirudi kwenye Qur'ani, basi angekuta Qur'ani iko kinyume na yeye. Lakini ameshikalana. Kwamba mke wako hakufai wewe. Ikiwa humuati nitakunyima radhi. Ikiwa nitakufa mimi na wewe umeoa mke fulani, basi usiguse jeneza yangu. Ukitogusa jeneza lako utakosekana nini? Utazikwa tu. Sisi utake kuzikwa, sitake tutakuzika kwa sababu ukimbia harufu mbaya. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo hili la matangamano baina ya mume na mke kalipigia misingi imara ili kupatikane matangamano ya kudumu, si matangamano ya dakika mbili, wala si lengo la kwenda kutafuta raha. Ikiwa wewe watakaonesha uvulana wako na nguvu zako, lengo lako ni kutaka raha, humwezi kuku. Kuku siku moja hupanda majike 60. Wewe ukipanda la tatu siku moja utatoka mgonjwa. Ukikupima damu imekwisha na maji mwilini yamemalizika. Ushuja wako uko wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katupa sifa za kiaina pekee. Akizungumza na akili yako, akikuletea istiara na majazi ambao uketi ufikiri Mwenyezi Mungu azungumza nao akwambia nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum an-nashit. Nisaukum harthul lakum. Akwambia wanawake ni makulima yenu. Ina maana wewe mume ni mkulima na yule mke ni shamba. Uketi ujiulize, ikiwa mimi ni mkulima, nina udharura wa kuwa na shamba, je, utakwenda kupanda mbegu yako mahala popote au utachagua mahala pa kupanda mbegu? Utakwenda ufuoni pale na mbegu, kwa sababu unajua maji ni ya chumvi. Ukipanda mbegu haiamiri, lazima utakwenda kuitafuta ardhi mzuri ambayo makulima yako ukipanda mbegu yataamiri. Na yakiamiri, kesho utapata vuno bora. Lengo katika nikaha basi waambiwa panda mbegu mahala pazuri, kesho upate mavuno mazuri, ndilo lengo. Wewe watakiwa uanzishe familia ya Kiislamu, uanzishe nyumba ya Kiislamu, si kwamba ni raha, kwa raha utashindwa na kuku. Hilo liwandoshe katika akili yako. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kukuona wewe mwanadamu, baada ya kukwambia nisaukum harfu lakum fatu harfakum annashitum, ni makulima, pengine waweza kutatizika kuweza kuijua ni ardhi gani mzuri, ni ardhi gani mbaya. Mtu waweza kushindwa, aende akashauri wakulima wengine, fanya mshawara wakulima walochangulia kulima, waulize kwamba ardhi hii kweli yaslihi kupandwa mbegu fulani au haislihi. Ndipo mkulima mwenye akili anavyofanya. Hata kina jembe nyumbani na mbegu, meona mahala kuna udongo mwekundu, ankwenda mpiga jembe apanda mbegu, pangine mbegu ile pale hisli. Yeye ndiye anakuchagulia ardhi Mwenyezi Mungu Subhanahu. Amri hii ya kuchagua Mwenyezi Mungu hakumwambia mwanamume tu achague. Amemwambia na mwanamke pia achague. Akiona mkulima yule atakayokuja kulima kwangu si mkulima stadi, si mkulima mzuri, aseme kwamba mkulima huu hafai kulima hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mume, wala amatun mu'minatun khairum min mushrika. Amatun mu'mina khairum min mushrika. Awambia kija kazi lakini mwenye imani ni bora kuliko mungwana ambaye ni mshirikina. Kuliko mungwana ambaye ni mbaya. Aambiwa na mwanamke na yeye, wala abdun mu'minun khairun min mushrikin. Wala abdun mu'minun khairun min mushrikin. Mtumwa lakini mwenye tabia mzuri, mwenye imani ni bora kuliko mungwana wako ambaye hana dini. Mwenyezi Mungu ametuweka kunchagulia mwanamume ni mke gani ambaye atamfaa. Anchagulia na mwanamume naye ni mke gani ambaye atamfaa. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia, walau a'jabatkum, walau a'jabatkum. Yule ambaye mwankimbilia japo mumemwona ni mzuri, kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia uzuri weka kishogoni, tabia weka mbele. Ndipo na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha ja'akum man tardawna khuluquhu wa dina fazawijuhu binatakum. Ikiwa atakuja yule ambaye tabia yake ni ya kuridhisha, ana tabia njema, fazawijuhu binatakum. Mtume akuamrisha muozeni binti yenu. Wala takun fitnatun wa fasadun arid. Mkitofanya hilo mtapatikana na uharibifu, kwa sababu tutaunda jamii ambayo si nzuri, jamii ambayo ni mbaya, ambayo yaweza kuambukiza, ikiwa si mji mzima basi jirani mzima likababaya. Hiyo sifa ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aizungumza na watu ambao waweza kuatia mambo akilini, kuambia zingatieni hapo nilipowapeleka. Ikiwa mtaelekea kwenu kwingine, basi mambo yakiwa ni mabaya msije na mimi. Istiara nyingine au majaz, lugha ambayo ina undani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bakhutubu waumini akwambia, uhilla lakum laylat as-siyami ar-rafath ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Hunna libasun lakum, asema kwamba wanawake ni vazi lenu waume. Wa antum libasun lahunna, na nyinyi ni vazi la wanawake. Kila mmoja atamvaa mwingine, mume atamvaa mke na mke atamvaa mume, lakini kuvaana huku ni vipi? Mimi nitamvaa vipi mke wangu na mke wangu atanivaa vipi mimi? Ndipo mahala ambapo pana chenga chenga kidogo na kucheleza. Kucheleza kwa sababu ya watu kutofahamu maana hakika yanayokusudiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao hayako mbali na kueleweka. Ni akili tu kuwayaweza kufuma palipolengwa, au ifeli kufikilia kulipolengwa ielekee kwingine. Nguo ya mwanadamu ndiyo inaostiri mwili wake mwanadamu, asionekane uchi wake, asionekane ngozi yake. Kama kila mmoja akijiangalia kanzu yake aliyovaa, shati lake aliyovaa, ataona limemstiri mwili mzima. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuambia hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, akwambia mwanamke wewe ni stara ya mumeo, na mwanamume na wewe ni stara ya mkeo. Yanayotokea ndani tumbani yako mume, tahadhar, usiatoe nje. Malizaneni nyinyi wenyewe huko huko. Yakiwashinda Mwenyezi Mungu akwambia fabathu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Kisiri yasitoke nje. Kisha katika neno hili hili, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, Mwenyezi Mungu akulekeza jingine ambalo lina umuhimu wa kwenye kuchagua mke, ni mke gani wa kunifaa, na mke akichagua mume kunichagua ni mume gani wa kumfaa. Nguo yako unaoivaa, badala ya kwamba ya kustiri, na ikiwa kuna kijipapi kwenye nguo uloivaa, basi itakuudhi kila wakati. Kila ukienda itakuwa ikikwaruza. Ukijikuna mpaka jamaa aseme sijui ameingiwa na kunguni au ameingiwa na wadudu gani, au amemenyua upupu, kwa sababu ndani kuna vijijiti, vijipande pande, vijivajivya vya kudunga dunga. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuambia hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia usichague nguo ambayo ndani ina miba ikaenda ikakudunga, chagua nguo safi, na wewe ndio unaofanya. Fal mar'atu mulazimatu lirajuli wal rajulu mulazimun lilmar'a, mwanamume na mwanamke walazimiana kwenye maisha yao, hasa ikiwa ni mke, ndipo kambwa ni nguo. Ikiwa ni upupu ndani utakutia tabu. Wewe mwenyewe nyumbani kwako waweka hapa kwenye sumari nguo, umeweka usiku, asubuhi wataka kuiva, kwanza utaikukuta, siku kama kuna nge ndani akanidunga, siku kama kuna mdudu fulani mbaya, siku kama kuna pini imeketi makosa, ikiwa kuna chochote ambacho ni kibaya kianguka chisiweze kukudhuru. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia unapotaka kuivaa nguo ya mume, wewe mwanamke, ikukute kwanza ile nguo ujue, je, kuna miba ndani? Unataka kuchagua mke. Na wewe mke, Unapoambiwa fulani ataka kukuoa, pia mkukute ujue kuna nini ndani. Ndipo kaambiwa mwanamke wilaya yake atasimamiwa na babake kwa kuwa huo aalamu birijali. Ndiye anayejua waume. Asende msichana kadanganywa kwa maneno ya upuzi, maneno ya kimapenzi, mpaka kaona ah, hapa nikiangukia, nimeangukia mahala pazuri, yaweza kwamba ni lugha ya kukuleta karibu kukubali. Kisha baada ya siku saba mambo yaweza kubadilika. Farahatul irsi yawman wa shiddatuhu daima. Raha ya harusi ni siku moja. Siku ile ya kwanza hasumbuki yeye, aishakuwa ni kama king, kila jambo atumika, hata kitaka kwenda choni paka apelekwe choni. Watu wote watamtumikia, wangoma, wachakula, wakumbeba mpaka atiwe nyumba nyumbani kwa harusi. Na bi harusi naye nyumbani atakuwa ameweka mikono yake, hatumiki jambo la aina yoyote, hutono kutoka mkono mpaka pua. Hana lolote. Watu wote wamekuwa watumwa zake, lakini baada ya siku saba aachiwa yeye na banake. Sasa pale bwana akiwa ni nyoka ndipo sumu yake itaonekana, na bibi naye akiwa ni nyoka ndio sumu yake itaonekana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akwambia hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, akwambia tahadhar. Ikiwa nguo yako unaponunua dukani, waenda ukakishika kitambara, ukakinusa, ukakifuja, kisha ukamuuliza rafiki yako, kweli hiti nkizuri? Chafaa. Na ni nguo waweza kuiva dakika moja ukaitoa dakika moja. Basi ikiwa ni kuoa vile vile, usitosheke wewe peke yako. Tizama wewe mpaka ukinai, waulize marafiki zako mpaka wakupe ripoti mzuri kamili. Baada ya hapo useme sasa nitaoa. Wewe usighurike mwanamume kwa viatu wa visiginyo virefu na piko na hina ya siku ghuri hayo. Pangine ndani ya nguo kuna mengi ambayo yamefichika. Tafuta kila namna uyafichue kila ya ndani, ili ukiingia katika safari hii uingie na wewe ukiwa una yakini nimepata gari ambayo haina taabu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Alhamdulillah bari lumam wa muli an'am واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد عباد الله يقول الله تبارك وتعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني وصلوا على نبيكم فإن الله تبارك وتعالى أمركم بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إخوتي الأحبة لازال الحديث معنا عن الزواج في الإسلام. ولقد خلق الله آدم وحواء وأوجد فيهما الطباع التي تيسر تقاربهما وتواصلهما. فقد كان للإسلام اهتمامات دقيقة وكبرى في حقوق التشريع والتنظيم على اختلافهما، ليصون حياة الإنسان من المتاعب قدر الإمكان. ولقد كان له أيضا اهتماماته في حياة الأسرة على اختلاف أركانها، فالإسلام جعل المرأة هو الجزء المكمل للرجل. فالإسلام قبل كل شيء حاول إنقاذ المرأة فجعلها مساويا للذكر في المعتقد والعبادة، فقال جل من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ndugu islamu mpaka sasa tukaliko katika maudhui yale yale ya matangamano ya mume na mke katika uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamumba Adam na Hawa, na kila mmoja akapatiwa tabia ambayo ya kuweza kusahilisha kukurubiana aina mbili hizi za mwanadamu na kuweza kuishi kimasikilizano. Uislamu umefanya umuhimu mkubwa kupitokea kwenye sharia na mpangilio pamoja na tofauti ambayo yapatikana baina aina mbili hizi za mume na mwanamke, ili kuweza kuhifadhi maisha ya mwanadamu na matabu inavyowezekana. Uislamu uliupa umuhimu sana kufuata mbinu za kumwokoa mwanamke, kwa kujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mwanamke ni sehemu ya pili ya kuweza kumtimiza mwanamke. Kwa hivyo mwanamume na mwanamke waweze kutimizana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta utaratibu wa kumwokoa mwanamke kutoka katika udhalilifu na mashida ambayo alikuwa akimkumba mwanamke. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea katika Qur'ani haya yanayofuata, anapotuambia: wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu musaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hii atuelezea namna ya mwanamke alivyo akinyanyaswa na waume, hadi ya kufika mwanamume lao ataelezewa kwamba bibi yako kajifungua mtoto wa kike, aone ni aibu kubwa imemfikia, awe atakuwa akikimbia watu wa rika lake, atahama mabaraza alokuwa amezoea kuketi na kujigamba na kuizungumza. Kosa nini? Kosa ni kwamba mkewe kajifungua mtoto wa kike, na huko akienda akifikiria la kufanya kama inavyotueleza Qur'ani: ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab, amzike, amnyanyase au amfanye nini? Na mwisho wengine wafikiria hadhi ya kwamba anyanyase, azikwe akiwa na roho yake. Sababu nini? Sababu ni mwanamke. Mpaka Qur'ani ikatuambia ni suala itakwenda kuuliza wale waliokuwa na msimamo wa aina hii: wa idhal mawudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat. Qur'ani inavyotueleza ndio ilimuondosha mwanamke kwenye udhalilifu, ikampandisha juu, aweze kuonekana mwanamke ni mwanadamu, kwamba mwanamke ni kiungo muhimu katika jamii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamweka mwanamke awe ni sawa sawa na mwanamume kwenye itikadi, kwenye ibada ambayo atafanya. Si kwamba lau mwanamke atafanya ibada na mwanamume atafanya ibada, mwanamume awe atalipwa zaidi kumshinda mwanamke sababu yeye ni mwanamke. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, man amila salihan min dhakarin au unsa falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Yeyote ambaye amefanya amali nzuri, mwanamume au mwanamke, Mwenyezi Mungu asema falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutawalipa, tutawapatia maisha bora hapa ulimwenguni mwanamume sawa na mwanamke, ila ikiingia tofauti ya nia na itikadi. Ikawa itikadi ya mmoja iko makosa, ya mmoja iko sawa, hapa ndipo mtu atabaguliwa na atapewa fungu duni ya fungu la mwingine ambaye uko kwenye simamo sawa. Sasa Mwenyezi Mungu kwenye matangamano haya ya mume na mwanamke, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea tabiri mzuri sana. Tabiri ambao zinabeba malengo ya matangamano ya mume na mke ni kwamba waende wafikilie kwenye lengo la kiaina gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada warazaqakum min at-tayyibat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya kwanza atuambia Mwenyezi Mungu kavaumbeni aina mbili, mume na mke, muweze kutangamana. Je, tukitangamana tufikie kwenye lengo gani? Tufikie lengo ni starehe? Tufikie lengo ni mpate mtu akunipikia au nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, vijana na vijukuu. Kwa hivi lengo ikiwa wewe mwanamume, Mwenyezi Mungu anakuambia nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annashi'tum waqaddimu li anfusikum, anaelima atakakuvuna, wavuna nini wewe unapolima? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia waja'ala lakum min azwajikum banina, kwa wake zenu mupate vijana, wa hafada na vijukuu. Kwa hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia oa upate pata vijana tueli, ili tuweze kupata jamii njema. Vijana uvale kama namna sharia inavyotaka, isiwe lengo ni kupata starehe, isiwe lengo nimemwoa sura zake ni mzuri, isiwe lengo nimemwoa kwao kuna mali. Lengo ni hili alilokuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada warazaqakum min at-tayyibat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza kwa lugha ya kuelewa na wenye akili, akwambia warazaqakum min at-tayyibat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapatia vizuri vya kuweza kuendesha maisha yenu, kana kwamba Mwenyezi Mungu akwambia safisha kwenye ubongo wako, wachana na unaoeleza kwamba ukizaa wengi utashindwa kuwalea, wewe mwenyewe huwezi kujilea. Waambiwa wewe zaa kidogo kidogo, wawili watatu watosha. Ikiwa wazaa sana vipi? Tumia tembe upunguze kizazi, watu ulimwenguni wamezidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapunguze yeye mwenyewe. Wewe wataka kuifanya kazi ya Mwenyezi Mungu upate kupunguza vijana wasije kwa wingi? Ukimwi watupunguza, kansa yatupunguza, madafarao barabarani yatupunguza, mabomu Amerika hupunguza watu. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe kaweka kipimo. Ondoka katika mizani ya kishetani, kuja kwenye mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulli shay'in, kwa Mwenyezi Mungu akwambia kila kitu biqadar, kila kitu kwa kipimo. Watu wakija kwa wingi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatoa mbinu za wingi. Wewe ulioambiwa wawili wa kutosha, baki na wawili wako mpaka umfikie kwenye umri ambao huwezi kuzaa tena, wawili wale wakaenda wote, nani atakusaidia wewe? Waacha kumpangia Mungu. Muache Mungu apange yeye anavyotaka. Waache kijahili, waache fikra za kikafiri. Makafiri wakwambia wewe Muislamu, pungua wewe Muislamu. Sisi makafiri tupate kuwa wengi. Na wao wamekubali kwa sababu ndio walimu wetu. Ndio walimu wetu wengi. Likija kutoka Uingereza ni sawa, likija kutoka Amerika ni sawa, likija kutoka Ufaransa ni sawa, lakini likija kupitia kwenye Qur'ani au kwenye mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapa tutasema lazima tuwafikirie haya mambo, lakini yataingia akilini, hayaingii kwenye akili yako ya kuoza. Lakini kwenye akili ya wenye akili huingia, kwa sababu yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia tena, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mwenyezi Mungu akwambia, wa min ayatihi, ni katika jumla ya aya za Mwenyezi Mungu, dalili ya uwezo wa Mwenyezi Mungu, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kwamba Mwenyezi Mungu kawaumbia wake, mume kaumbiwa mke, mke kaumbiwa mume, litaskunu ilaiha. Mwenyezi Mungu asema litaskunu ilaiha, hakusema litaskunu fiha. Taskunu fiha nkuishi nyumbani, upate kukaa nyumbani. Lakini Mwenyezi Mungu akwamba litaskunu ilaiha, mupate kutulia, mume aweze kutulia kwa mke na mke aweze kutulia kwa mume, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia baina yenu nyinyi wawili mapenzi na masikitiko. Wewe wa Malindi ukaenda Kisumu, ukimuoa Mjaluo ishakuwa Kisumu ni kwenu, na Mjaluo ameshakuwa ni wako, na kabila Kijaluo ishakuwa ni kabila lako. Wewe wampenda Mjaluo yule ambaye hata tukavuta kizazi kisampuli gani haziungani mpaka tufike kwa Adam. Ja'ala bainakum mawadda wa rahma. Ndipo tukasema kwamba nikaha kulivuta la mbali likalieta karibu, wenye kuoana wawili wakiwa na busara, na hulitukua la karibu likalipeleka mbali, wenye kuoana wawili wakikosa busara. Lakini sasa matatizo ambayo tunazungumza siku zote ni kwamba mpaka sasa hatuna utaratibu sisi wenye kuoana wawili kupatiwa mafundisho. Watu wanaoana vipi? Wanatangamana vipi? Wanawachana vipi? Hakuna, mume hajui wakati anapooa kwamba mimi ninafaa niishi na bibi yangu vipi, na mke hajui wakati anapolewa kwamba mimi nitangamane na mume wangu. Na ni wajibu wa kila mzazi amfundishe mwanawe hivyo, kama namna anavyomfundisha kusali, kufunga, saumu, zaka, hija, kama vile unavyomfundisha sharia nyingine na sharia ya kuoana. Ni wajibu wa mzazi amfundishe, kwa sababu kuna amri alopatiwa mume na Mwenyezi Mungu lazima aitimize wakati yeye anapotangamana na mkewe. Kuna sharia kapatiwa mwanamke aitimize kwa lazima wakati anapotangamana na mumewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf ni amri yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tangamaneni na wanawake kwa wema. Fa in karihtumuhunna, ikaja wakati mume kamchukia mkewe, fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Yawezekana wewe ukafanya chuki na bibi yako na khairi ikawa iko kwa mwanamke ule ule. Ukipanda na pressure kwa sababu ya chumvi imekuwa nyingi, talaka baada ya eda, mume mwingine ambaye hana balaa kamtia mkononi mwanamke ule, na wewe wamaliza viatu na kutungilia madirisha. chanzo ulikuwa nayo ukaipoteza, sasa hako kwako tena. Umemtesa mwana wa watu, ngumi, matukano kutoka yeye na wazazi wake, amekwenda kupambana na mwingine ambaye amuizi yeye na wazazi wake, aje kwako afanye nini? Na tanzi umepoteza, uliwacha kufuata utaratibu ulioambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma. Matatizo waliwaambiwa na Mwenyezi Mungu yakitokea, chagueni mahakimu wawili, upande wa mume na upande wa mke, waliingilie tatizo, walisome, waangalie mbinu gani ya kuliondosha tatizo kama hili. Lakini ulipanda pressure yako. Mume aweza kupanda pressure, mmekwata talaka 70. Mwanamke aweza kupanda pressure, siwezi kuishi nawe tena mimi, afadhali niende kwa wazazi wangu. Tabu hii, hey jamaa, angalia kosa nini? Kumbuka nyuma ulipotokea. Hamukufanyia na wema, andika mema yako uliofanyiwa na yule ambaye unataka kumkimbia, uandike na mabaya yake ambao wamekufanyia. Mema 10 umefanyiwa, kwa sababu ya kosa moja yote 10 umeyasahau, kumbavu. Lakini mwanamume hali yake ilivyo ni kama tulivyoeleza na Mwenyezi Mungu, tabia hii ni jambo la kaida. Mwenyezi Mungu alipomsifu mwanadamu asema innal insana la yatgha araahu astaghna. Mwanadamu hukila kiwango, akijiona kwamba yeye ana uwezo wa pesa, akijiona kwamba yeye ana uwezo wa nguvu, amnyanyasa yule ambaye amuona ni dhaifu. Ndipo mwanamume kwanza, kabla alislam, mwanamke ndiye aloanza kumnyanyasa mwanamke. Uislamu ukaja ukamnyanyua mwanamke, na wale wale waislamu leo waenda mbio juu chini kutaka kumnyanyasa mwanamke. Mwanamke amefanywa mjinga. Angalia katika kuelezeana mambo ya dini. Ukaenda katika msikiti, kuna darasa. Wale wako msikitini ni nani? Mwanaume. Au wanawake? Unaposikia mahamba, kuna muhadhara mahala fulani, utakuta mwanaume. Katika kila jambo la sharia utawakuta wanaosukumwa mbele ni waume, waume wanawake wanawacha nyuma. Sisi wenyewe waume tuna kama kasumba ya kwamba katika huu Uislamu wanawake wasihusike, na ulivyoambiwa nafsuka idha lam tushaghilhu tushaghilha bitta'a shaghalatka bilma'siyah. Nafsi yako ikiwa hutaipatia utaratibu wa kutii, itakushughulisha kwa maasia. Tulimwacha mwanamke nyuma. Hai jambo sasa mwanamke aanza kushtuka katika kutoka mkoa wa pwani mpaka sehemu za bara, kwamba nataka kujua mafundisho katika sharia. Wewe ulipewa haki na Mwenyezi Mungu kama mume, na mwanamke alipewa haki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama mwanamke. Mwenyezi Mungu akasema walahunna mithlu alladhi alayhinna. Walahunna mithlu alladhi alayhinna. Wanawake wana haki za kufanyiwa kama namna ilivyo mume ana haki kufanywa na mkewe. Mume amfanyie mke na mke akamfanyie mume. Lakini mwanamke wetu wa leo hakuna anayejua kwamba haki yake afaao kufanywa na mumewe afaa afanywe haki gani. Hata haki ya yeye kumfanyia mumewe hawezi kujua mwanamke kwamba yeye ana uwajibu gani afanywe na mkewe. Aenda hivyo. Hatumfundishi mwanamke sharia, hatumfundishe Qur'an. Mwanamke tumfundisha namna ya kusoma albamu ya harusi yake. Albamu yake nyumbani aweza kuzijua harusi 100, na kila harusi mahala itakapofanywa, na kila harusi aijua nani atakuwa mpambaji huko na nani atakuwa ni mwimbaji. Za mwaka wa 2001 aweza kulinganisha mwanamke na harusi iliyotokea 1980, akueleza kwamba katika mwaka kadhaa harusi iliyofana ya fulani alikuwa amevaa kanzu rangi fulani, vanda yake alikuwa ametia ya mandano. Kwa sababu ndipo tulipomweka, hamu yake ni apate kaseti ya harusi fulani, kaseti ya nyimbo fulani, albamu za pita ya harusi fulani, akilinganisha baina ya harusi fulani na harusi fulani, na baina bwana harusi na bwana harusi. Lau utamuuliza yule mwaka Mtume sallallahu alaihi wasallama alipohama Maka kwenda Madina ilikuwa mwaka gani? Muulize mwanamke, ghazwatu Badri au ghazwatu Uhud zilikuwa ni mwaka gani? Muulize mwanamke wa Kiislamu wake wa bwana Mtume majina yake ni nani na nani? Muulize na majina ya waimbaji hata ambao hawako hapa, wako Uingereza, wako Italia, wako India. Muulize maekta waimbaji mahodari wa Kihindi, lugha ambayo hakujui, atakutajia mmoja baada mmoja, na aliolewa mwaka gani, amezaa vijana vingapi, alozaa atakwambia, na sokuzaa pia atakuelezea. Kwa nini? Ni kwamba lam tushaghilhu bitaa fashaghalatha nafsaha bilmaasiya. Mwanamke wa Kiislamu ashindwa kuisoma sura ya Qur'ani, lakini hashindwi kuimba wimbo wa Kitaliani, kuimba wimbo wa Kihindi, kuimba wimbo wa aina yoyote wala nisi. Lakini ukimwambia hebu nitafutia inna a'tainaka hapa iko wapi, akwambia mimi sikusoma Qur'ani. Qur'ani hukusoma bibi. Hizi za Kihindi ulizisoma wapi? Mbona umeweza kuzijua hizi huzijui? Muulize habari ya vipindi. Kipindi fulani katika madishi kilianzia mwaka gani? Kipindi gani kilitovunja rekodi? Atakueleza vipindi vyote anavyovipenda na asivyovipenda. Katika sura za Qur'ani, hadithi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwendo wa masaba, hana lolote analolijua. Muulize mchinjio wa nguo mpya ambazo zimeingia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. Alhamdulillah wa kafa. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله النبي المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه للفضل والوفاء. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وصلوا على نبيكم فإن الله تبارك وتعالى أمركم بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهلك اليهود والنصارى ومن والاهم اللهم اهلك اليهود والنصارى ومن والاهم اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك اللهم دمر ديارهم اللهم شتت أعلام شتت جمعهم اللهم نكس أعلامهم اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تسلط الأعداء فينا ولا منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من لا نبي بعده أبدا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إخوة في الله إن المصائب كثيرة ومتنوعة ومن هذه المصائب ما لا يمكن للمرء اجتنابها والاحتراز عنها بل لا بد له من الوقوع فيها شاء أم أبى ومنها ما يمكن للمرء ابتعاد عنها ووقاية نفسه عنها بل قد يثاب المرء أحيانا في بعض المصائب ويأثم في بعضها ويختلف أنظار الناس للمصائب فيكبر الصغيرة ويصغر الكبيرة بل ويتهاون عنها فيقول الله تبارك وتعالى عن المصائب الصغيرة التي لا بد للإنسان من الوقوع فيها لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. Ndugu Waislamu, katika ulimwengu anaoishi mwanadamu au ulimwengu tunaoishi, kuna misiba aina mbalimbali. Kuna misiba ambayo mwanadamu hawezi kufanya lolote mpaka misiba hiyo iwe haitomfikia. Hawezi kuweka ukuta au kinga ya kumuhami na misiba hiyo. Kuna na misiba mingine ambayo mwanadamu aweza kufuata mbinu fulani ili isiweze kumfikia misiba kama hiyo. Lakini venye kufikiwa na misiba, tukiwa sisi mabinadamu, tuna utofauti kwenye kuijua misiba. Tunaitukua misiba ambayo ni midogo midogo tukaifanya ndio mikubwa, na ile misiba ambayo ni mikubwa tukaifanya ni midogo, pangine na kuenda kuidharau ile ambayo ni misiba mikubwa. Katika misiba ya kidunia ambayo mwanadamu huenda akafidika kupitia kwenye misiba hiyo, akaenda akapata thawabu, misiba ambayo huenda ikabadilika ikawa ni ibada kwa mwanadamu, awe atapata thawabu zende zikamfae kesho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye misiba hii ambayo ni midogo atuelezea maneno haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema lanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'a wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wabashshir as-sabirin. Mwenyezi Mungu asema lanabluwannakum bishay'in min al-khawfi, tutawafanyia testi, tutawafanyia mtihani, bishai'in min al-khawf, kwa hofu kidogo. Waljuu, njaa kidogo. Wanaqsin min al-amwal, upungufu wa mali. Thamarat, matunda. Wal-anfus, watukufa. Thamarat, matunda. Hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ni misiba kini katufikia. Lakini kisha Mwenyezi Mungu asema wabashir as-sabirin. Ikiwa ni misiba, hapatiwi mtu bishara ya kufurahi. Apatikanao na msiba aambiwa ahuzunike au atahuzunika. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataeleza kwa lugha nyingine kwamba ni misiba itawafikia, la nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqs min al-amwali wal-anfus, kisha kwamba wabashir as-sabirin. Wapi habari ya bishara wale ambao watasubiri wakati watakapofikiwa na misiba hiyo? Ina maana ya kwamba wewe mwanadamu kupitia kwenye misiba ile ambayo umeletewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, una faida ndani utakwenda kuipata. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wabashiri sadirin, wabashirie wataka usubiri. Alladhina idha asabathum musiba, wale ambao wakifikiwa na musiba, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wasema kwamba sisi ni wa Mwenyezi Mungu na tutarudishwa kwa Mwenyezi Mungu. Haya yalotufikia katuletea ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haya Mwenyezi Mungu kakuletea kwa sababu alikuambia mbele la nabluwannakum bishay'in min al-khawf. Kukuwa la nabluwannakum bishay'in min al-khawf, ina maana yale kakuletea ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uthubutu msimamo wako wewe kwenye misiba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakuwa na msimamo gani? Kisha kwambia wale watakaokusubiri wakasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, matunda yao ulaika alaihim salawatu min rabbihim alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, wana msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wana masikitiko kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wana thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndani ya misiba itakuwa yeye amefidika na msiba uliomfikia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaambia tena wale waliofikiwa na misiba wakasubiri, asema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa as-sabirun, watapatiwa wale wenye kusubiri ajrahum, malipo yao, bighairi hisab, bila hisabu. Kana kwamba wewe mwanadamu unaposubiri kupitia na misiba ambao umeletewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wafanya biashara na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akwambia nitakulipa kibarua chako wakati utakapokusubiri kwenye msiba nilokupatia. Lakini Muislamu ataka ayafahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anapokuambia inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, ni misiba ya aina gani? Ni misiba ulokwenda kuitafuta wewe ukasababisha, au ni misiba ambayo ulikuwa huna budi nao? Kuna misiba ambayo wewe mwanadamu ndio sababu uliileta. Kuna na misiba alokuletea ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya yote tunayozungumza ni misiba midogo midogo. Unapofiliwa na kipenzi chako, baba au mama, mke au kijana, huu ni msiba kidogo, wewe ungeona ni mkubwa. Unapopata hasara kwenye mali yako, huyu ni msiba mdogo, bado haujakuwa ni mkubwa. Ina maana hata msiba ulomfikia Nabiiullah Ayyub alayhi salam, akakosa mali, afya ikapotea, vijana wakaondoka, hata msiba ulomfikia Yaqub alayhi salam kwa kumkosa mwanawe mpendwa Yusuf kwa muda mrefu, na Yaqub akalia mpaka mambo yakafikia kiwango cha hali ya juu, vile vile ni msiba mdogo. Yusuf mwenyewe kwenda kutiwa kisimani, kwenda kuuzwa, kwenda kuketi jela, kusingiziwa miaka 7 ndani ya jela, kwa lugha ya Qur'ani na lugha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile ni msiba mdogo. Kwa hivyo lolote litakalokupata ambalo huna budi nalo, huo ni msiba mdogo. Waingia katika aya ile ile anayosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lanabluwannakum bishai'in. Bishai'in maana yake ni kitu kidogo sana. Min al-khawf, kuogopa, ju' njaa, naqs min al-amwal, kukosa mali, anfus, kupotea roho, samarat, matunda. Haya ndio alomfikia Ayyub alayhi salam, ndio alomfikia Yaqub alayhi salam, ndio alomfikia Yusuf alayhi salam, ndio anaokufikia wewe kila siku. Bado anaposema sijui sasa la kufanya, bado hujapawa mitihani yote. Bi shay'in min al-khawfi wal-anfus. Sasa msiba mkubwa. Ukipatikana na haya madogo usiharibu hisabu yako. Ikiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alokuletea, hakuna wa kuyaondosha isipokuwa yeye. Uacha kwenda kushitakia mwanadamu kama wewe. Wewe wamwendea na mishkili yako kilo moja, na yeye anazo kilo 11. Akufanye nini wewe? Lakini msiba. Wanaosema mashehe wasema likulli musibatin aza illa al-musibah al-kubra. Kila msiba una taazia yake. Kila msiba una namna wa mtu kwenda kuliwazisha. Akaenda kapoa pole, akaenda kapumbaza, illa al-musibah fid-din. Ila msiba katika dini, hakuna mtu wa kuweza kuja kukutazii, wala hakuna dawa ya kuiziba jeraha ya msiba wa dini ambao umemfikia mwanadamu au umelifikia taifa la Kiislamu. Sasa msiba wa dini, ni walopewa dini wenyewe Waislamu, wakajiweka kando na sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho yake, wakawacha kuyajua mafundisho ya Uislamu, wakutaka wewe Muislamu uwe ni mtu wa aina gani, sharia wewe kama Muislamu ya kutaka uwe ni mtu wa aina gani, ukawachana na yote hayo bila kuyanyuilia kitwa. Wewe na jibwa, wewe na hayawani yote mbaya sawasawa. Kwa sababu msiba ulokupata katika nafsi yako umekupata wewe peke yako. Ni mgonjwa, ni wewe ndiwe mgonjwa. Tabu tutako kuipata sisi, tutakusikitikia kwa kuwa fulani ni mgonjwa sana siku hizi. Ukiingiliwa na hasara ya pesa ni yako wewe peke yako. Ukifiliwa na mtu ni wako wewe peke yako, tuwaweza tukaja tukakupa pole. Lakini msiba wa dini, fasharruhu ya umu. Shari ya msiba ya dini, haimuhusu mtu mmoja. Ikawa msiba huu wahusiana na yeye, mwingine hayumo. Lakini msiba wa dini utaenea watu wote. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuhadharisha mbele, akatuambia wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ittaqu fitna, ogopeni fitna. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ambao fitna haitowafikia peke yao wale ambao waliyafanya makosa, lakini yatamwenea aliyefanya makosa na asiyefanya makosa. Kwa sababu ya misiba hii katika dini, Mwenyezi Mungu ndipo akatueleza, na Qur'ani haikubakisha lolote ambalo liko na litakalokuja. Atambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr, uharibifu umadhihiri bara na baharini. Sabab bima kasabat aidi nnas, kwa sababu ya matendo ya watu. Watu waliwachana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu waliwachana na kuitumia sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fadhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nnas. Mifano katika jamii tuiona. Mara ngapi mtu asoma Qur'ani? Mara ngapi mtu asoma hadithi za Bwana Mtume? Mara ngapi mtu ahudhuria katika madarasa na mahadharisho ya zina? Lakini hakuna leo kitu. Wallahu yumhil wala yuhli. Mwenyezi Mungu hutoa muda, lakini hafahau, hapuzishi. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Ndio anavyokuambia Mwenyezi Mungu, tutawachukua kidogo kidogo, tunchukuliwa kidogo kidogo. Kila mmoja zina hajali, kila mmoja zina hajali, toka zina hufanya kwa siri mpaka imekuwa ni fakhri tukenda kufanya zina. Jamii za Kiislamu na jamii nyingine ambazo si za Kiislamu hazijali kufanya zina au kuchangia kwenye zina. Hata baba hajali mwanawe kwenda kuchangia zina. Mara Mwenyezi Mungu akwambia, endeleeni, nitawaletea, nitawapatia chakula tena. Ukimwi kwa. Sasa mtu naangalie tatizo la ukimwi ambapo limeenea ulimwenguni, ni mtu gani ambaye hana tisho la kupatikana na ukimwi leo? Ambaye anakosa la zina ataupata 100%. Ambaye hana kosa la zina atalipata 90%. Kwa sababu ikiwa hutakwenda kufanya zina utaupata kwa njia nyingine. Sasa itakuwa ni lugha watu wazungumze. Lakini yule ilikuwa hafanyi mambo haa, hana upuzi wa zina, hatujui ukimwi huo ulitokana naye kwapi. Hata kijana mdogo ambaye hana kosa la zina una hatari ya kwenda kupatikana na ukimwi. Bima kasabat aidi nnas. Tulidharau kuyakemea makosa kama haya. Na sisi vile vile tumeingia katika janga la makosa kama yale. Na leo uraibu wa kistaarabu kama unavyosema wa leo, nyunga masindano ambayo yameenea yatuletea nini? Yatuletea wizi ambao utasambaa kila mahala. Wizi ule mtumiaji unga haendi kumwibia mtumiaji unga kama yeye, naye pia hana. Lakini utakuja vunjiwa wewe nyumba yako. Shari ile vile vile imekusha kuja kwako wewe ambaye hutumii kamwe unga. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Afia za vijana zimepotea. Wazimu umeenea ambao mwisho wake ni kifo. Yote haya yalitokana na vitendo vyetu sisi, hatukuona kwamba zina ni msiba. Hatukuona kwamba kutumia uraibu baya ni msiba. Kila mmoja aona munkar wafanyika katika jamii, lakini hakuna awezaye kusema hili ni munkar katika jamii yetu halifai kupatikana. Hakuna anayefikiria kwamba katika mtaa wetu tuwe na timu ya kuweza kukataza makosa ambayo yafanyizika hapa mtaani. Bal tulifikia hadhi ya mtu kuliona kosa kwa wake hasa na akanyamaza bila kulikanya na kuweza kumwambia haya shauri yako ukishikwa ni wewe peke yako. Kule ni kwa, ni kukurubisha tete kwenye pipa la patroli. Tete zile hazitoitoma nyumba moja. Moto utafika mbali na umekwisha fika mbali. Hili si la Malindi, si la Mombasa, lakini ni kila ilipo jamii ya Kiislamu. Maasia yamekita katika nyoyo zetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, idha asani man yaarifuni sallattu alaihi man la yaarifuni. Akiniasi mimi anayenijua nitansaliti na asinijua, kisha hatumsikitikia. Angaliani leo Waislamu walojiweka kando na mafundisho ya Mwenyezi Mungu, vambakiwa na nini? Vambakiwa na vikao. Valeta nini? Kila kukifanywa kikao cha kukemea maovu yasitokee, hutokea maovu zaidi. Ikiwa ni kikao cha Muislamu ambaye anyanyasa mahala aipate haki yake, nyinyi mwasema kwa maneno tupate haki yetu, maadui wenu husema kwa kitendo kwamba tutatukua haki zenu. Fayad'u khiyarukum wala yastajabu lahum. Tutabakiana na bahani na maburudai na tayyibul asma, burudai yako na bahani yako, tayyibul asma yako, licha kumuua Israeli hata nzi haitumua, kwa sababu mwenyewe una makosa mbele. Tazia ya misiba ya kiaina hii ni moja tu, al-auda ila kitabillah. Auda ila kitabillah thumma tahkimu shariatillah at-tamassuku bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayatiikum sayati ilaykum an-nasru taw'an. Nasra itakuja yenyewe. Aliyeweza kuwanusuru 313 ala 900 qadirun ala nasri 300 billion. Waislamu hawakupata nguvu kwa wingi, walipata nguvu kwa sababu wako kwenye haki. Na leo maadamu Waislamu wamewachana na haki iliyowapa nguvu, musishike na bahani kukimbilia msikitini, mtapoteza wakati wenu. Siwaambi msiombe, lakini dua yako ikienda itaangaliwa, nani aliomba? Fulani mwapiza nani? Yahudi. Yeye na Yahudi ni sasa hao. Tuzojibu nini? Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh. الحمد لله بارئ الأمم ومولي النعم